srećo, po oluji najvećoj, sam pod bijelom zastavom, od kaputa postavom, garavom. Kao lugar jelama, kao stidna nevjesta, kao soldat ljubavi, što sve bitke izgubi, o, pusti me. Nemoj plakat, nemoj klet, nemoj stutit na gore, oca nisam birao, prosjak sam se rodio. Otvori prozore, pa da vidim stare drugove, da o tebi govore. Nemoj slučit na gore, oca nisam dirao, prosjak sam se rodio. Otvori prozore, vrata vidim stare drugove, da o nama govore. Ostaneš sam.